வஸல்லம் அக்னக்கம் கியாசமன் ரெய்யோல் நக்பரோ மம்மோ கொசலல் நோனு பமுஜார் பமுஜார் செப் ஜஸ்டப் யஹாத்யத் தக்பீராத்யத் தஹலீலாத்யத் ci ay téméri téméri at ndax yal hajj mari rabbiyallahu ta'ala anhu wax na ko ni lu tollok juróom ñaari téméri at yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sabbal na ko borom nee na loolu moo tax ak dikkam fii rëy am waajal waajal googu nag la la Cheikh Hadji Malick di wax la ca feeñ ci àddina bi ci maanaa ci nature bi la ca feeñ ca wàllu àlliyaat asamaansaat géejyaat jurgaat buur yawoon jamana ak seeni nguur ak yépp rek waajal boobu feeñ ca moo tax mu wax ni wax na ñu ni guddik aj juma ci la lisof yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tabbi ci biiru yaayam moo tax mu ne xat xàlla tabbina durr wurusu durr wa te mooy lisof yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kañ nag mu ni laylal aroba ci guddik aj juma guddik aj juma la mal fii ci ban weer muy fii rajabin ci weeru rajab ni fi ndeyu koor weer yii nu ne nee na mal mu naa di topp aji woote ja joo xam ni yu naa di mu ngay woote ca alamul malakot ak alamul jabarot dégg waaye du alamul mulk bi musniaal fahimi mbir muy aji déggal ji aji mën a dégg képp koo xam ni ki nekk nga ci jamana te yàlla siddi la nga mën koo dégg day nee na baat yooyu jóge ci alamul malakot ak jabarot jaa ngi ko doon dégg baat ya di wax naa te nabbahoo yeewu leen waxul yeewu jóg leen ci seen nelaw maanaa li ngeen na ngeen bàyyi def attention ndax li ngeen war a xam ngeen xam ko ndax am na nuural xat mi ci leeru aji mottali gi rangum yonent yi kooku dee xat xàlla tabbina laylakum ci seen guddi gi mu tabbi fee xeematin ci barkenne min afharil xeeme bukk feene ci gën jaar teeyi barkenne yi te mooy bu sayidatna amina loola di woote di wax naa andi mbir téembir kon afiroo na ngeen gëccu jël leen patron yi gën a neex ba xiroo na ngeen suuru xayral bu xóor yi ngën ji cuuraay maanaa cuuraay yi gën a piire ci dàq cuuraay yi waa fi suur na ngeen lal sijaada di tappi yi yooyu yépp ngeen def ko nag takri man ngir teral alal xusam yi ci gan googu leen te mooy aji tabe ji te mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yena loolu malaayika yi maanaa loolu rangu malaayika yi ak képp koo xam ne ci mbindeef nga rek ci nda te nabbawoo ji nee na xaala wax na al malaayiku malaayika yi asamaan yi lan lañu wax lañu wax ndigal la bu jógee seen boroom ni futihat ubbi leen abwaab asamaan yi bunti asamaan yi malaayika yi jox ndigal boo xam ne bi moo di ubbi leen bunti asamaan yépp kazaaniki noonu aljinaanu na ngeen ubbi bunti aljanna yépp te nee na wax doo nee na te mbir wa nooru samsi te mbir moom leeru jant bi kat ca jamana jooja fi lasami nekk na ci dolleeku jant bi li ko yàlla tëbboon ci leer dolleat na ko lu toll noona ndax kii ñuy waajal moo ni toll muy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na lépp loo xam ne lii mbégum nit la dana nekk nag naqaru nit ndax mbegu kep ko xamni ci ku bax ku jug nga nara jubal waye mbegu iblis naqaru iblis la ak ay ñam ay turubam ndax seen fal dañu fal woon ci yaq mbindef yalla yi neena loola amna lu ci tabbi moy jiddu yonent bi motax mu ni wa anna binna ran wankna la ayna kuñu rebbukate moy iblis al khabbu aj bonja nga xamni baxul te du baxal yahduruhu neena ci diko wër junodo turubam yi neena dafa wo kurelam turubam yépp ñu wër ko nak mu jinni wank am lu ko naqay wa huwa tim bi mom iblis ra'idun mu loxa ko neer sala mi ngir tassaro ñak rek naqal ñu ni ko li lan la lu waral li xala mu ni len ya ummati yeen sama mbolo mi waylakum wala sin musiba ngeen don liggey lepp yakuna ngeen yaakar yepp tassna umilat ambefna fiati ci guddi gi durratu wurusudura wala ci guddi gi ci la bindu yonent bi dug min ahsani tuwa yum tukke ci ganjara fi wurus waye nak nonu maudu sel haji malik moy net li mo wax de yonent bi durra mana wurus ba gëna for gëna cher mana jama ba gëna for gëna cher da xamni jama du ko dab mukk waye day ko ci melale mom la sel haji malik melale yonent bi waye du iblis iblis kay ya ummati humilat fi hadhihi durratun mawduhu waye rasulun nabiyyun mursalun min 'indillahi waja'a dikna nena la bako defé nak bes bobu la ndokel yi commencé wér wu nek ke ndokel ci motax no waja'a dikna ci wér wu dekk wa pour ndokel ci sayyidatuna amina adam yent yalla adam tafsiran ngir ndokel la ñeel sayyidatuna amina wasi ci wéru ñaarel wa dik na tafsiran ngir ndokel la ñeel sayyidatuna amina wa idris ci wéru ñettel wa ñew na pour ndokel sayyidatuna amina wa nuh ci wéru ñettel ba la ñew wa hud ci wéru juromel ba la ñew wati mi melalal ci ñu ñew al khalil kharit yalla ci moy ibrahim ci wéru juroom ben yel ba neena suma tabihu top ko ñu doon bëgg reen di ci jottu ñu ko reen ci moy ismaila ci wéru juroom ñaarel wa kalimullahi waxando yalla wa yenga de ci moy musa yent yalla musa denga de ci wéru juroom ñettel wa kilmatu kaddum ga te moy isa nga xamni ci kaddu yalla lako yalla bindew ko ci do def len ci do adama neena ci weru juroom ñentel wa motax muni la tahimi bul gelem nak ci tartibi safale min awwal ash-shahr mutti ci njaal ben weru boko commencé ci weru jekk wa ci adama ba ci isa mu juroom ñent weru yi ëmb bi mat motax ma wone nak ala nabi yalla nek yonent bobu borom daraja joju wa alihim ak nek yonent yi tedd yoyu ajma'ina bir ñu mbolo salaama rabbina salatu salaam ñu borom mucce wolute sulu sel ak mucce wolute sulu borom daiman bir mu aji sax amma salatu salaam ñu ñom ñaar yo xam matal nañu bi sahbihi mi and ci seen saab mana ñom ñepp kenn ku ci nekk yonent ya salatu salam yalna nekk ci yow ak ci say saw xet wala gëmon top la ma do neene itam lu ne ci jamana man na nekk yaakar yo xam yaakar yeb dañ cey tabbi waye nak kenn rek koy jariño te modi mucc yonent bi ba nga xamé ni yere asmani jun ji nañ ci borom xam xam ci re asmay jundi ci jabar yi nga xam dara du len um ci jundi ci woné ni ci atmi la ci dëkk bi la bañu xamé ni dal arab la té itam jamanam yëpp ci na ci atmi ci lay gëna adina néna ñu ëmbon ñëpp kenn ku ne néna yaakar nga ni yow yaakul jur wayé nak ba nga xamé ni ñom ñepp xam nañu ni nak juruñu ko neena té lay seen yaakaar sa té waye du yew xati bir bu ñu wax bir banul mazlum jigen yu bare bare bare bare ëmb nañu té ñom ñepp kenn ku ne goor nga ëmb waye ñu yaakaaroon ni kenn ku ci yaakaar ni yaay jur yonent bu mujj bobu waye nak yaakaar ya tax motax mu yo maaka neena deena deew tax yaakaar beexul ab yim ni ni juroom ñeen fukk mi na ni soire ci ci ci giir bu jigeen ba no maxsum ya lu tax ñu xasse xata fi ngir ndak rek ak nakaru tax bu yaakaar ñu waaw fan lañu xamé nak nan lañu xamé ni juroom yonent bi mu ni gisale kay jamana ja ño dema dem diko top ban len makala diko top ban len no mutilati quraysh la diko top ban ci banu hasim la ñu do lo xam nak ñom ni juruñu ko denga mu ñu arafna xamé nañu zaaka ñak jur gogule neel ku halimu tutte ci tahiyye jabar ya la tahimi bul def def bul gelem ba do neena fa ya la wala kim tan ñel guddu gogule la kan ci guddu gharra bu di aji leer at no fisat bo xam ñettef na fi ya ci guddigal kanaisu iblis ya ndax seen diine ya diine je koy ndar mel wal asnam akram ya min rafa ñu tukke ci ñak rek toroxte yene xere ye itam ñettef na len ci toroxte lutax neena diine xeram diin ci judd moy diine ju indi mo fi gene diine xeram mun waqat la qad dajana wuhusul ghafiqin rabbi tel ko taw yi kama qad la qad nakala daje sawakin al bahr wa yundu geji min no xam yi ngir jekke neena ni ko nit ni yegge kat fubbet ci malaika yi ko bet ci non la ko rab ni jegi yegge non la ko itam lepp luy dundi ci geji yegge yene sayyid kulli malikin kana bepp bur dara mujina mun tek tan di ay ñet ngena buri jamal seen fete yi ñu da tok aji ca xaw neena ci leen tay jele duduna bila khilasin ci lu wute ma do neena wara bil kaaba ci dina lolu nak ci borom kaaba ga al haram kaaba ga ri ñu ormal de ñu ñoom day seen seen ci su nguur yoyu daanu leer meluna muni qada fatuna wallani yanabi bi sallallahu alayhi wa sallam papa fe ko lu guddom mun la qada fatul abdullah abdullah papa yanabi sallallahu alayhi wa sallam dengare kagn nak ina mababu we fal nak bi abwa ci dekk bu ñu abwa ci gënte makka medina la ñu fofu la joge sambay ci fofu fofu la faatu ñu denc ko fa kagn ndax ina maba ba passé shahran ñaari wër lil hamd ñel ëmb bi yena bi nga xamé ëmb yonent bi yegg na ñaari wër té matagul ñet yena fofu la ye papam faato hada wax bi nak ashru kalimu gën ja ci wax yi mawdo neena wax yi bari na way bi dal mom lañu gëna ciwal ni dal yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi papam di faatu bobu mu ngi ci ñettel bi wéram lan waqila nefna waxefna ni qad kana amina madfunuhu as-sulukayam wala sulam wala sulukayam fi taybatin fi madina ndax ñe dañu ni abwa la faato fa lañ ko sul digënté makk madina ñi ni madina la fi dari tabi'atin ci kër ku ñu wax tabi'a jenga day tabi'atun adiyin jenga wax nañu ko ni fofu la faaso fa lañ ko tour fahdar neena na nga wotali ko mel wo xami ci def def le ni la duni ana na nga seet rek li nga gëna wolu ci wutay wala la gëna ci tabi'atun neena baba ta binna azrqani zarqani ci siram wal halabi ak halabi ci siram ñom ñep siratu halabi siratu zarqani indi nañu tabi'atun lol lañ indi taaji baaji ayindi taaji bitaa'i ci taaji fawxu ca kaw waaye du yaa waayinin agayin xayru mun ajimi ba xam du mu luñu tomb du xa tabi'atu lol dal le sirkhani halabi bo dem ci sirra fa nga lol nga ci set wa yurwa def na nek li binun tinun gi waxay ni asayn mu'jamatan bir mu li tomb ba'du ci ginnaw am la ño xamni non lañu indi ak xeyn ci ñu tomb ko niki nabiha lol lañ wax ni nabiha la wajibu waye nak min ghayra asbin ci lul ak tanale ko sen wala dab ci bi jaagi nak tak ko ci wal khalami lulul bind nañ ko ci khalima ñoñu nak buñu len topé nenañu rek xeynañ gis ko ci khalima waye nak du lo xamni li luñu delo sen la kon mu melni tabi'a mo gëna ciu nabiha nena qul la nga wax ni tarikul ajbayi won la mom de nga de bayu yonent bi khamsatal ajmali juromi geleem dengade juromi kuyu geleem jariyatan ak ben jeber buñu wax ummu ayman wa sayfan ak neena jasi ko xamni ji jasi gaddu ganay la kazal ni ci nonu warikhun lef ci khalis waye xamuñu numu tollu khalis ba ñew ñu ni la tollu ma xifati la xana ni andagit nak dagiti gatt an bandu bayyo lay ay gatt yena li dal moy li bay yonent bi bayyi juromi kuy geleem ben jeberam buñu wax mu ayman ak yenn jasi ak lepp ci khalis ak gatt yoy dal abdullah bayyi nako ginnaw yonent bi sallallahu alaihi wasallam war ko don yena wala nga wa'ud na nga limal shukran ben jambu gor min matrusi walidi ci kari kay bayam mana ci ndoloy bayam yumu bayyi ci bayam bayyi waaw ko wax nañu ko kon nak ñaari jaam la bu goor ak bu goor bu moy soxran bu jigen bu moy umay man ni yaayam nak lan la bayyi mënu ummu ho yaayam ni ci sayyidatuna amina tarakat bayina daran keur ci sahabi ne ci xawa abi talib karti abu talib bobu xuram wa yena amna ben terre bo xamni bi yaayam ko mom mo ko koy bok ne ci ndolom kon wax na la li yonent bi donne ci bayam ak limu donne ci yayam ci muy keur limu donne ci khadija nak yena wa hawa laqna dengere khairul bariyati ngeen ci mbindeef ci min urbin tilalawum khaytu arab law min ajam ak khaytu ajam lan la laq daran keur bil hajuni ci hajun ci karte la ci makka ci wet makka min khadija ta mutuke ci khadija ñen nak khadija amon na ben keur bo xamni ci hajjon la neena bok na ci walu yolante bi ci ndolom ci khadija waaw keur bobu ci hajjon wala ci ko don ci walam la neena wa qala waxna al amlaku malaa'ika asman no abbas moko wax no abbas neena malaa'ika ñoo xey rek yakarlu sen borom ni ko rabbal khalq yow borom bindef yi sayyidana yow sunu sang ayat kha ndax day def ni dindi lif ga nabiyuka sayyidana bi ma'dudan mulu ñu limale ku ñu limale min ñu tuñu ci ngirum ndax malaayikay ñoo wax ni ko waaw yow yow sunu borom yow mi bind mom sañ te ki nga bind ne nga moy gën ci bindef tim magna a te fekkul way jur wu ko yar waaw jirim gogou nak xala sunu borom continue la neena day du jirim de innani niki man boromam la shak ci nekku ci hasasu ma aji samam lu wat mom dana nek ci mom warabbuhum may boromam waawnuhum may dimbalam fuma ko wara dimbele fuma ko wara fetit na ko fete kafi may aji doyam sun umami ci mbir yi yalla wax len ni len koku du jirim bo xamne buy taxawalu buy tumuran ke la buy jaxne leena min baadi ma ginaa ba nga xamene khat khalaweena waawul jurom ben weer ci eumbu ba yu xali jeef wax la ñeel sayyidat amina mu diko deg fu mu sol mu hadith ñu diko sol ci nopam don te gisul ko koy wax ila ko ha yegal anti yow amina yegal ni xumil ci ëmbulof na la badran weer seydal umami buy sangu mbideef yi te mooy yonente bi salallahu alehi wasallam gën ji mbideef yaa ko ëmb dénga de waaw mu ni nag lolu haati ci diko wax nako ila waqa fi ndem muccu nga ko ne ko sammi hina nga ko tudde muhammadan diko wax nak niko ta bo xamene jiddu aw turam muhammad lay dol waye nak uktumi nebbal al amr bir mom bu ko wax mukk ay yakit mani bu mu ci nebb ba tax tam ni mi ba sabaw so ci ngay mang ya sayyidatuna amina nebb lola muy sakare bu ken yegul ba kero bi nga xamene muccina mu wax ko mama abdou mutalib nak mama abdou mutalib nak ni wa ko koy tur wa dal ko yobbu ba ca bam koy tuddu mu yobbu ko ba ca kaaba ga mu tuddu ko fa mi di ko digal nako xoli na ngay wax ni uaytu dala muslu lo ñeel yonent muhammad min sharri hasadin ci ay bepp borom kañan ñu ni ko na ngay wax lolu ci eub bi kon xam ngeen yoyu ci sand la dagam ci nga xamni ci mo eub ñu koy wax ne del muslul te eub sa doom bi se di ko muslul ci nangam ak nangam na ngay wax na waytu dana muslul ñeel ko mo muhammad min sharri hasadin ci ay bepp borom kañan bil wahid la ci maggu aji yetti afsama di kadi kuñu dugg al mawsuf kadi kuñu melal bil qadami ci jekk waaw kon lolu motax ñu bare bare wax ni beytu bobu manes nako def beytu nu mu tey téré wotal la wax nañ ni ko boko bindé akal ko jigen ji lamu andal dana mucc ak jam neena wa kulluma lepp li nga xamni neena wa kulluma lepp li nga xamni dabba dukkatna li quraysh ñeel quraysh mo xam fasla mo xam bey mo xam nak mo xam geleem xat la taxat lolu tuduna ca lamagnam bi hamli khayr ibadillah ci ngeen di eumbu ngeen di jami yalla yi kulli ni neena yalla lepp lu mu bind defal la sa lang ba ngay waxe lu mu garab yi sax dañuy wax waye ñako xek rek koy deggante neena lepp lo xamni li da ak jur la ci quraysh neena at moma annoncé nga bidu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam eumbam neena at moma fax dar nat na ci al ard fuhu makkah wal ashjaru garab ya qad hamalat yanu nañ manam meñ nañ luñu dawul meñ fa sunu ya ba sabab fo su motax ñu tuddé al aam at moma ke moy atu eub yonent bi amal fa atu ubbeku war rafa mi ak xewal motax ñu tuddé ko atum xew ubbeku xewal ndax lepp lu teji won ubbeku na bepp xewal bo xamni bi tam bu dawul am amna motax mo ni nak sunu borom ne maul cheikh hajj malik ne la wa asina dogal na bu ni digal na wa asina dogal na ar rahman sunu borom mu dogal li ni say ñeel jigen ye lu mu dogal ci ñom hamla fi koori eub goor ak moma ben jigen eub guddul ñu eub ñepp goor lañu eub dalika al aama ci at moma ma do ni lutax nak ikraman ngir teral li muhtarami ñeel ku ñor mal ci teral yonent bi yo at mo ngi guddoo mom sallallahu alayhi wa sallam digeen di duñ ca goor rek muni jaba ñeena ñu eub ba juroom ben weer la al huda ñeene eub ba fukki weer la ba ñetti weer la suma ba ba ñeene eub ba juroom ñeenti weer la wal ba ñeene eub ba juroom ñetti weer la adaba ñeene eub ba juroom ñaari weer la way warante jam ñi ni juroom ben ñi ni numu tati ñett fukk ñi ni juroom ñent ñi ni juroom ñett ñi di juroom ñaar yépp wax nañ ko wax nga ni jaba boole na ca bo de firi nak mom eub yonent bi al huda ngub ca prima ma ba awan ka pukure wal ba ak tar wa adaban ak teggin muy ñaari sans boudé limu wér yi ñu ngi ci boudé itam primi loolu ko déggé luko bolé hamdun eub da khayril wala ci ngeen di mindeef ci al muhtar kadi kuñu tan ci xidami kay borom jitu su la neexee nga ne jabaa boole na xamlun ëmb bi xayril wara si ngeen di middéew yi almuxtaari kadi kuñ tànn lil xidaami kadi ku borom jiitu lu ma boole alhudaa njub ma baawan sa pukkëre wal baa ak taar adama nag tekkil yala innal basaayira ni ci way jëklaye ci juddub yonent bi ma zaalat masnoo dañ muktuba siroha ñuy bigal sayidatna amina waaw yi koy wax mu di ko dégg ci noppam di lu ko neex rek di luy dalal xelam xata anaara nee na ba leer nawaahi shaami wàllu saam li tëxami jëm màkka elo ba li commencé màkk ba saam leer naa ñu lu mu ci jublu ba mu juddu rek loolu rek li ci jublu yala tulluuhu juddoom moom yonent bi wa tulluuhu lmustari ak fenku biddiw bu ñuy wax mustari benn biddiw la ci biddiw ixtara naa lënko nañu mel ni koo xam ne dañu doon wax rek ni ak juddoom ak fenku dëlloo ji yenn la mu ni yaa saada muxtabisin woo naa texe aji sàkkoo niitu mi nóorii tukkee ci leeram gi moom yonent bi alamam mi leeram ga di aji matale fenkoog sowu waaw laakal laaka kaafatan binnaasi nee na lamma ataaha ba nga xamee dikkal na ko moom sayidatuna amina allazi li nga xam ni yaati mooy dikkal an nisaa jigéen ñi te moo di aw mat ba nga xamee ne mat bi dikk na yana raat la gis janaaxa tayrin benn laasum njanaaw mu rëy nafa boo xam ne dàqal na ko maa haala lépp loo xam ne ci kiit la na min gisumi ci mbir yu mag nee na ba nga xamee ni mat waa ngi dikk la gis rek mel ni benn njanaaw bu rëy bu tëb rek ñëw rek ba jege ko yiir ko laasam ni nee na yëgul dara nee na wamaa lan xam ne raat gis na ko sittunaa sunu sang boobu azahraa ba de aji leer aminatu amina leer nee na li nga xam ne sayidatunaa amina gis na ko minal ajaayib ci kéemtaan moo doon nee ne falaa taru ñi bul sàkku muktaajidat lim ga nee na jiiru ñeent juróom-ñeenti weer yi mu ko ëmb li mu fi gis ci kéemtaan lépp mane su ko wax moom manu ko wax kenn manu ko nett yi dégg nga mu ni waxat ra'at gis na moom saytuna amina ci ëmb bi niswatan mbooloom jigéen xad xul na ñu ngi koy wax naa ko nun ñii mu ni yéene kan ñu ni ko xad xul na ñu naa ko nun kii asiyatun la bintu masaxim moo doon soxna siraw na wa bintu amraane kii mariam la mooy doon yaayi isa kii fi ñii ci def ñëpp nag alxoru ñooy xoru ayni yi ñu ci def ñëpp nag xoru ayni la ñaar ñi rek nga cay bindeef ñu naa ko nag laa tax ci yóbbul jàq kazaabati bokk na ci li ma gis alxamaamu xiin wa allazi xiin wa nga xam ni niir wa nga xam ni maa fii la ca nekk min alxaraay bi ci ay kéemtaan alxur yu di way leer fiihi mu nga ca la ca nekk ci kéemtaan yu leer nañ lëndamul neenam ñu nga ca waaye moo doon nee na nag laa tasu ñu bul sàkku nag kashfa sirri wu ñuy mbóot yàlla fu mu la yem loo rek ca la mu la woon gaaral la ko yem ca rek nee na raat bokk na ci li mu gis salaasata aalaami ñetti daraapoo gis na ko si biir ëmb bi xadinta sabat yoo xam ne samp nañu dégg nga de mu ne xadinta sabat yoo xam ne samp nañu fii kaabatin benn bi ci kaaba ga mashriqin benn bi ci sow suuf si penk suuf si wal maghribi benn bi ci sow suuf si irtasi mi melal na nga topp nag maanaam melalal topp la nga xam ne lii moom la ñu bind mu ni bokk na ci ñetti daraapoo bi ñuy samp ko ca penk bi ñu samp ko ci digg kaaba gi bi ñu samp ko ca sow ñu dëkkaarloo loolu gis na ko loolu mooy ca kale rek maasalaka illa kaafatan linnaasi ñëpp yàlla yonent bi yàlla ko yónni ci ñëpp arab ak ajam keneen ak keneen nee tallaahi maw do nee na giñ naa ci yàlla ci maa xistu ragaluma ka tax ni san ak keñu alaa xasami sama ngiñ giñ sama ngiñ bi kat ragaluma ci mukk kafaara lan laay giñ mun charwaahu kemam moom mohammad ma dammaho masko ëmb al asdaafu wirya min tuwoo mi ci laala moom doom la charwaahu kemam ma dammaho masko ëmb al asdaafu sadaf ya min tuwoo mi ci laala moom wurus la waaw fa yonent bi jugee nee na mu tudde ko sadaf yi ëmb jamaa yi ci ci géej moom ci jëm boppam mu tudde ko jamaa ba. Nee na waxat ataa dikkan na shafaau shafaate moo yaayu Abdourahman bnu Awf booba moo doon sarsaam bay rewli dikkal na xawmaha diiram ga ba mu dikkee lu mu leen dikkee chaafiyatan mbir ma aji saafara sudoora man dën ni ña nga xam ni mu ni xaw ma yeef na leen tawfiixan.